wieczór. Witam Państwa, DJ Luna. 29 maja ukazała się koncepcyjna płyta Jean-Marc Lederman Experience. Lederman znany z takich projektów jak Fat Gadget DD czy Ghost and Writer, to już nie pierwszy raz tworzy koncept album, tym razem zatytułowany Letters to Gods and Fallen Angels. 21 różnych wokalistów z różnych krajów, począwszy od Stanów poprzez Włochy, Meksyk i Walię. Na tym albumie możemy usłyszeć m.in. M. Barson z Promenade Cinema, Mary Catman, Erne Alice Fossis, Kilian Camery, Tomasz Hira, Rodneya Orfeusza z Cassandry Complex, Louise Fraser, Klausa Larsena z Leatherstrip, a tematem przewodnim jest: jeśli możesz napisać list do Boga lub upadłego anioła, co powiesz? A kolejny artysta w Studio Luna również porusza się wokół ciężkich tematów, chociaż muzykę gra jak najbardziej przystępną. Snog. Down with the song. A to już Patton Brigade Wolf z ich letniego singla Angst Profil, instrumentalna wersja nagrania. Oni zdecydowanie nie poruszają się wokół ciężkich tematów. Ale wy wiecie w ogóle, co się stało? Ale no co się stało? Kiedy? 83 lata temu. O, 83 lata temu? No, nie wiem, no, Dinuś pierwszy raz skosztował dziurawca? 83 lata temu Jackson odkrył asteroidy Mombasa i Somalia. Również 83 lata temu w Kanadzie odnotowano najwyższą temperaturę w historii Kanady. Plus 45 stopni Celsjusza. A 74 lata temu, dokładnie co do dnia, w Paryżu zademonstrowano po raz pierwszy strój kąpielowy bikini. A to rozumiem, że nową książkę jakąś. Tak, 72 lata temu inny Johnson tym razem odkrył asteroidę Dawn. A z takich grubszych rzeczy to również w Szkocji 24 lata temu urodziła się owca Dolly. Pierwsza sklonowana z dorosłych komórek somatycznych owieczka. A, to ta, co imię miała od tej piosenkarki, tak? Od ta, no. Dolly Parton. I również, a już tak zupełnie daleko sięgając pamięcią wstecz, to 235 lat temu dolar został przyjęty jako waluta narodowa Stanów Zjednoczonych. A 4 września 2020 roku ukaże się nowa, bardzo ciekawa płyta polskiego wykonawcy. Chodzi o Maćka Freta z Job Karmy. Płyta firmowana jako Fred, na której znajdzie się 8 kompozycji u nas w studio Luna. Two Cups już dzisiaj. 4, 2, 2. Thank you. i jeszcze sobie przypomniałem, że 46 lat temu Polska zajęła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w RFN, pokonując w Monachium Brazylię 1-0. Pamiętaliście? Nie. A słuchaliśmy nagrania Two Aż Cups. Boję się, co ci się jeszcze przypomni. Z nowej płyty Maćka Freta, album zatytułowany The World as a Hologram. A na zakończenie studia Luna powracamy do ciężkich zagadnień. Nowy album Węgrów, First Aid for Souls, featuring LD50. LD50 to był kolektyw działający przez 11 lat, zrzeszający różnych węgierskich artystów przeciwstawiających się mainstreamowi. Nowy album Węgrów, 12 nagrań, zatytułowany Fire. My wysłuchamy kompozycji zamykającej to wydawnictwo, Zmierzch Bogów, Twilight of the Gods, a w Studio Luna słyszymy się ponownie 4 sierpnia. Building the dumb shit. A my, korzystając z faktu, że DJ Luna zaprezentował jednego polskiego wykonawcę, przechodzimy do sekcji polskiej i pozostajemy przy płycie The World is a Hologram. Dreams are imperfections of sleep. Even so is consciousness the imperfection of waking. Dreams are impurities in the circulation of the blood. Even so is consciousness the discord of the blood. Dreams are without a fortune, without good sense, without truth. So also is in we'll be right back. człowiek niezwykle zasłużony dla księżycowych dźwięków, to dzięki niemu są takie festiwale jak chociażby Wrocław Industrial Festival, Podwodny Wrocław czy Energia Dźwięku. To dzięki niemu od wielu lat możemy się rozkoszować muzyką zespołu Job Karma. To człowiek, który wraz z Mattem Howdenem z Zeeben stworzyli 7JK, który już był prezentowany w trzeciej stronie Księżyca. To człowiek, i można by tak wymieniać, a na końcu dodać jeszcze, to człowiek, który postanowił się po raz kolejny zrealizować, wyżyć muzycznie, tym razem pod własnym nazwiskiem. Maciek Fred, 4 września ukaże się jego płyta The World as a Hologram. Płyta inspirowana Księgą Kłamstw Crowleya i starożytnymi tradycjami tybetańskimi. We'll be right back. Thank you.